Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10 órakor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten is. Ma is a társaságban van Varga 3G Gábor. Jó estét kívánok! Szalai Dani. Jó estét kívánok! Csetmen Spányik Balázs. Szép jó estét! Jó magam, mint netnyelvész, és a műsor gurúja Szilágyi Árpád. Aki nőtlenül is jó estét kíván, mert hogy nincs itt netdoktornőnk, és nincs itt hírsziporkánk, Dragon György sem, de majd remélhetőleg jövő héttől lesznek mind a ketten. Továbbra is buzdítunk mindenkit, hogy szavazzon, miután megnézte a Modem Idők weblapját. A média mustra szavazás rádiós kategóriájában esélyünk van, aztán anekdoták, pletykák a digitális világból, a hírsziporkákban és a hírválasztó rovatunkban. PC tipp is lesz ma este Chatmantől. Miért érdemes felrakni a Windows XP SP1-et? Milyen részei lehetnek a digitális otthonnak? Vízió vagy közeli jövő? Vendégünk az Intel színeiben Golubev Róbert. Info szóltár egy reménybeli kifejezésről. Bővül az e-mail családja, lassan terjed a V-mail is. Ha minden jól megy, bemutatjuk a Kattints ránk hangklippet is. Beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Remélem egyre fogyatkozik azok száma szélese hazában, akik még nem tudják, hogy a média musta szavazás az micsoda. Például megkérdezem vendégünktől, Golubev Róberttől, hogy tudja, mi az a média musta szavazás? Lehet, hogy meg fogsz lepődni, de tudom. Tudod? Tudom. El is tudod mondani, hogy mi az? A www.hullámvadász.hu/mustra oldalon lehet szavazni a legjobb rádiós weblapokra. Zseniális. Golubev Róbert megkapja a ma esti nyereményünket, a Modem Idők hűtőmágnest, ami egy gyönyörű szép eper. Nagyon gyönyörű. Ide teszem a mikrofon elé, hogy a hallgatók is lássák. Abszolút. Jó, csak vigyázzál majd, hogy flopira vagy más mágnes hordozóra ne tedd el, mert adott esetben törölheti az egész adatállományt. Igen, arra se. Ez a nyereményed, és nagyon jó, hogy ezt tudtad. Remélem, hogy mindenki tudja már az országban. A média mustra szavazáson magyarországi média honlapok indulhattak, így például a Modem Idők online, vagyis a mi műsorunk honlapja is ott van a rádiós kategóriában, és lehet ránk szavazni. Van még televíziós kategória, meg újság, vagy tehát sajtó kategória is, és annyit megsúgok a hallgatóknak, hogy pénteken 11 órakor egészen jó helyezésünk volt már, és remélem, hogy holnap, amikor megkapom a következő adatokat, akkor a még jobb helyezésünk lesz már, tehát a Modem Idők online-nak. Arra szeretnék mindenkit, hogy nézze meg az oldalunkat, és szavazzon ránk. És most egy picikét hallgassunk bele abba a klipbe, amit ennek örömére készítettünk. Kattints! Kattints! Kattints ránk! Kattints! Kattints! Kattints ránk! Tudod, melyik műsorunk volt az első az interneten? Nézd meg a Modem Idők honlapját! És ha tetszik, szavazz rá a Média Mustra honlapversenyen! A Petőfi Rádió indulója a hazai média honlapok versengésében. Figyelj, mondjuk a címet! www.hullámvadász.hu/mustra Szavazz egy kattintással ránk! Modem Idők online! Modem Idők online! www.hullámvadász.hu/mustra Kattints! Kattints! Kattints ránk! Hát ugye azt mondtam, hogy nőtlenek vagyunk ma este, de azért egy pillanat erejéig fölidéztük. Erre a fél órára. Erre a fél órára. Hát igen, aki mondja ezt Bódi Zoltán, akinek már felesége van, ugye nem is a régóta, de előtte sem volt teljesen nőtlen. De mi itt a műsorban, mi is egy pillanat erejéig, mert Kitzinger Szonya hangja benne volt, és a végén még lesz egy egyperces változat, úgyhogy akik szeretnék ezt meghallgatni, mindenképpen tartsanak ki 12:30-ig. Amit még nem mondtam, a telefonszámunk 328-85-55, 12:45-ig bennünket hívhatnak ezen a számon. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. A fórumunk teljesen hasonló cím, forumnet.hu/modemidok. Néhány napja újraindult ez a fórum, és egyre sokasodnak most már az üzenetek. Például Dragon Györggyel is lehet levelezni, aki elárulom. Most újfent egy belső dolgot fogok elárulni, Hammond néven írkál ebbe a fórumba, és most éppen vigasztalom őt, hogy Nem is szóltuk mi le annak idején, mert ő azt mondta, teljesen nyilvánosan ezért is merem elmondani, hogy mi leszóltuk azért, hogy szitta a Windows, pedig hát mi nem szóltuk le szerintem, csak egy picikét csipkelődtünk, ugye Zoli, jó ez a kifejezés. Igen, kiváló, és egyébként hiányzik is ez a hang, nem a műsorból, hogy valaki támadja, és van, aki pedig kicsérje a Windows-t, mint más operációs rendszereket is. Úgyhogy innen a Modemidők stúdiójából üzenjük Dragon Györgynek, hogy visszavárjuk ide a stúdióba. És szeretjük őt. Szeretjük őt, és szeretnénk tovább csipkedni, és arra szeretnénk buzdítani, hogy ő is csipkedjen bennünket, úgyhogy csipkedje magát, és majd jöjjön be. Mit nem mondtam még? Szerintem az... Ja, egyedül a csüti cserépen mondtam. A legfontosabbat. Gyászol a csüti csati, nincsen itt deved. Jaj, ez most komoly? Miben nyilvánul meg a gyász? Semmiben. Fekete keretben. De mielőtt valaki megijedne, Devednek semmi baja nincsen tegnap, illetve mai napon kaptam tőle egy e-mailt, úgyhogy él és virul. Csak most éppen két dolog is lefoglalja, az iskola és a... Megjött. Ő nem. Ebben a pillanatban megjött. Megjött? Igen. Akkor szerintem majd visszaigazolhat engem. chat.gyaloglo.hu, és ott a csüti csati szobába kell bejönni. És akkor lehet velünk beszélgetni. Ma este nem lesz játék, mert hogy Golubev Robert már is megnyerte a nyereményünket, de azért nyugodtan szólalj meg majd közben is, hogyha bármihez hozzáfűzni valód van. Szerintem menjünk is tovább, és következzen a hívválasztó. Azért arra kérlek, chatman, hogyha valamit ott mondanak a cseten, akkor majd közvetítsd nekünk a műsorba, mert időnként azért előfordul velük ilyesmi, hogy érdekeset is mondanak. Itt van a három hír, és akkor mondom a címeket, választatok. Hangot adnak az e-mailnek az internetszolgáltatók. Ez az első. Szélessávú filmletöltést kínál az IBM. Ez a második. És a harmadik, évente $1 milliárd kellene az informatika szinten tartására, legalábbis Magyarországon. Ez a három hír van. Vagyunk összesen itt a stúdióban hatan, úgyhogy még akár szavazatképtelenség is fennállhat, de majd akkor... Te vagy az elnök, és a te szavazatod majd dönt. Majd én dönthetek. Jó. Na, mire szavaztok? Tehát hangos e-mail, szélesávú filmletöltés és... Én most nagyon nagy bajban vagyok, mert két hír is nagyon tetszik. Az első, meg az utolsó, az $1 milliárd, az nagyon vonz. Jól hangzik, igen. Maga az összeg, ugye? Igen, meg a voicemail is nagyon, nagyon vonz. Én a hangot adnak az e-mailnek az internet szolgáltatók című dolgozatra szavazni. Igen, Golubev úr. Én maradok a pénznél. Pénz, igen, akkor eddig ilyen másfél. Legyen pénz. Akkor már 2,5-3. Hangos e-mail. És akkor 2,5-2,5, tehát akkor itt előállt az egyenlőség. A cseten mire szavaznak ott a fiatalok? Már is megkérdezzük, mire szavaznak. Hangos e-mailre szavaztak. Hangos e-mailre. Szerintem akkor eldölt. Legfeljebb, hogyha később van egy kis időnk, akkor jó, még elmondom azt a nagy összegű hírt is. Beszéljünk majd egy kicsit a pénzről is. Szóval hangot adnak az e-mailnek az internet szolgáltatók. Két amerikai internet szolgáltató a napokban olyan szolgáltatást vezetett be, amelynek segítségével a felhasználók meghallgathatják e-mailjüket mobiltelefon készülékükön keresztül. A hangos e-mail szolgáltatás egy speciális szoftver segítségével beszédhanggá alakítja az e-mail szövegét, majd a felhasználó mobiltelefonjára továbbítja azt. Annak ellenére is komoly sikert várnak a megoldásoktól, hogy a korábbi hasonló próbálkozások meglehetősen gyér érdeklődésen tartottak számot. Válaszadásra is van lehetőség, a rögzített beszédhangot audiofájlként csatolva juttatja vissza az internetszolgáltató az eredeti e-mail feladójának. A szolgáltatás havidíja $5-8 között mozog, elemzők szerint az új szolgáltatás hátránya lehet, hogy nem tud mit kezdeni a speciális szimbólumokkal, illetve külföldi szavakkal, amelyek az e-mailekben meglehetősen gyakoriak. Vannak nem ilyenek? Már hogy nem, speciális jelek, meg speciális szavak. Mondjuk majd olyan magyar szavakat, amit ilyen érdekes lenne leírni angolos kiejtéssel, szerintem. Tudom, mondjuk azt, hogy Gyergyó Szent György. Ezt hogy írhatnak? Igen. Egyébként erről nekem rögtön az jutott az eszembe, erről a hírről, hogy azt mondja, hogy úgy 6 évvel ezelőtt én szerepeltem egy konferencián, ahol ilyen kutatásokról is tartottak előadást, és már 6 évvel ezelőtt én láttam is, tapasztaltam is, hogy a kísérleti fázison messze túl az akadémiának a nyelvtudományi intézetében ott van egy fonetikai laboratórium, ott ilyen rendszerek működnek. sőt, mi több, Magyarországon több mint 3 millió mobiltelefon előfizető körülbelül 4 éve használhat ilyen szolgáltatást, és volt annak idején itt volt a modem időkben Fekete László, az a mérnök, aki ezt a szolgáltatást kifejlesztette. Ugye arról van szó, hogy ott is egy rendszer felolvassa az e-maileket, és a Műegyetemen magyar diákok segítségével felvett. Pontosan ebben a kutatásban, kutatási beszámolóban ezek a diákok is részt vettek. Mindez annyival több, hogy itt két irányról van szó, ugye? Mert hogy az eddigi magyarországi mobilos lehetőség azt jelentette, hogy az e-mailt felolvassa nekünk ebben a voicemail szolgáltatásban. Itt viszont fordítva is működik, tehát hogyha valaki hangban válaszol arra az e-mailre, tehát felolvasott e-mailre, akkor szövegé textét, tehát karakteres. Bocsánat, figyeljünk oda a hírre, az van, hogy audiofájlként csatolva juttatja vissza az internet szolgáltató az eredeti e-mail feladatot. Ó, hát akkor ez milyen kis primitív. Éppen bele akartam szólni, mert még a mai nap leggyorsabb PC és arra, hogy bárkinek a szövegét, ami bármiről szól, felismerjék, erre még nem elég gyorsak. Tehát vannak olyan, láttam már ilyet. Vannak olyan hangfelismerő programok, amelyek például az én szövegemet felismerik, hogyha megtanítottam. Vagy beszélt szöveget. Vagy beszélt szöveget, de meg kell tanulni úgy beszélni, illetve a gépnek is meg kell tanulnia érteni engem. Vagy vannak olyanok, amelyek elég sok embernek felismerik a szövegét, de akkor limitált szókincsel kell beszélni. Tudom például, hogy amerikai ügyvédi irodák erőszeretettel használják ezt, de akkor hát nyilván azzal a szókincsel, amivel ők fogalmazzák a különböző írományaikat. Ki mit jósol, hogyha a saját kis varázsgömbjébe tekint, hogy mikorra működik majd, mikor valósul meg az, hogy beszélünk a gépnek, és nem kell megtanítani, hanem csak úgy a természetes beszédünket megérti, és szövegé alakítja a képernyőn. Hát, mit csatszoltok? Majd ezt előveszük pár év múlva, hogy ki mit mondott. És én még a mostani fejlődés ellenére is évtizedekre jósolom ezt. Mondjuk én is 10 éve kaptam volna legalább. Én optimistább vagyok, azért mi mindent megteszünk, hogy a gigahercek nőjenek ennek érdekében, de egy olyan 10 év körül itt én is. Az a probléma szerintem, hogy itt ennek nem csak technológiai akadályai vannak, ennek hihetetlen komoly nyelvleírási oldala van, és ez hát legalábbis Magyarországon nagyon kevés, nagyon profi, de nagyon kevés szakember foglalkozik ezzel. Meg hát nyilvánvalóan először a világnyelvekre fog elkészülni. Hát hogyne, természetesen. Persze én saját többen nyelvemre gondolok. De hát és aztán mi van például, ugye a magyar nyelvnek is vannak nyelvjárásai. Hát hogyne, mint minden nyelvben. Vagy mint hát és akkor vegyük például az Amerikai Egyesült Államokat, ahol máshogyan beszél egy afroamerikai, egy spanyol. Hát ugye az angol az a nyelv, amelyet a legtöbb változatban beszélnek a világon. Tehát világos, hogy miről van szó. Egyébként azt hiszem olyan rendszer nem lesz, amit nem kell megtanítani. Maximum egy chip fogja tartalmazni azokat az előre megtanult beszédmintákat, ami alapján majd le tudja fordítani a beszélt szöveget. Én már fül és szemtanúja voltam egy olyan jelenetnek, mikor egy mellettem ülő, egyébként brit állampolgárságú ember azt hitte egy valahonnan keletről jövő parkolóőrről, hogy ő mert a saját nyelvét beszél, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen angolul szeretett volna, csak nem jött össze. Tehát amikor ezt egy chip megérti... Hát sokat tanulunk majd még mi is addig, igen, meg a gépek is tanulnak valószínűleg. De egyébként ez tényleg egy érdekes probléma, hogy ha megtanul egy ilyen neuronhálózatos számítógép rendszer valamit, mert ugye az is egy tanulási folyamat, azt a megtanult dolgot át lehet-e ültetni egy másik gépbe. Mert ugye elvileg digitális információról van szó, amit én azt gondolom legalábbis, hogy csak át kellene másolni. Hát valószínűleg a kontextusával, a tudás kontextusával együtt, amit mint például a profi fordító automaták, hogy egy nagyon komoly szövegállománynak, szövegbázisnak kell benne lennie, hát azt biztos lehet konvertálni, vagy átadni az egyik gépről a másikra, de a teljes állományt, tehát nem csak azt az új mondatot, amit most megtanult, azt a másik rendszer nem tudja hová tenni szerintem valami. Tehát bonyolultak ezek. Na mindenesetre az jó, hogy legalább most már nem a lehetetlenség kategóriájába tartozik ez az egész dolog, hanem arról beszélünk, ami hát lehet, hogy nem egy-két év múlva, de úgy belátható közelségben. Bizony, és az óriási ám. De azon kívül az egy mekkora dilemma, hogy Magyarországon 4 éve kifejlesztettek egy ilyen rendszert, valószínűleg nem sikerült eladni senkinek, és 4 évvel később most ez hírértékű. Pontosan. Igen. Elképesztő. Ráadásul a magyar nyelvre fejlesztették, hát, ugye Magyarországon, ami ugye nem akármi. X a köbben feladat. Igen. Úgyhogy itt érdemes visszakapcsolni azt a hírt, amit majdnem kiválasztottunk, hogy évente $1 milliárd kellene Magyarország informatika szinten tartására, és ezzel akkor át is ívelünk a hírsziporka rovatunkra. Akkor én gyorsan el is mondom, hogyha itt ezt így fölvezettem, és aztán akinek van még híre, mondja. Évente mintegy $1 milliárd kellene Magyarországnak infokommunikációs fejlesztésre költenie ahhoz, hogy informatikai szempontból a jelenlegihez képest ne távolodjon el még jobban az Európai Uniós szinttől. Ezt mondta Simonyi Ernő, a Nemzeti Hírközlés és Informatikai Tanács elnöke, az Országgyűlés Informatikai és Távközlési Bizottságának csütörtöki ülésen. A kormány informatikai tanácsadó testületeként működő szervezet elnöke jelezte, az ágazat elhanyagolt állapotban van, ugyanis az elmúlt években a magyarországi informatikai infrastruktúra fejlesztésére a szükséges összegnek csak mintegy 1/5 jutott. A fejlesztésre jutó források bővítését a közelgő Európai Uniós csatlakozás is indokolttá teszi, hiszen az integráció után a megelőző évek ráfordítása alapján igényelhet majd Magyarország közösségi támogatásokat informatikai beruházásokra. Ezt közölte Simonyi Ernő. Tudjátok, mire lennék én kíváncsi? Hogy egy esztendő múlva ez az ember mit mondana? Vagy mit fog mondani? Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok erre. Hogy megvan-e, vagy nincs-e meg? Vagy hogy igen, meg hogy az elmúlt egy évben akkor mennyit fordítottak rá az szükséges összegnek hanyadát, meg minden. Én mindesetre azért örültem ennek a hírnek most mindenféle vonatkozásától függetlenül, mert eddig mióta, ugye 1995 óta van a Modem Idők műsor, és azóta nem merült föl még ennyire pregnánsan, ennyire markánsan és a hírek között, tehát ami így a széles publikum elé kerülő hírek között nem jelent meg ilyen típusú hír, ami ezt mondta volna, hogy bizony ennyi és ennyi összegre lenne szükség. Gondoljátok meg, $1 milliárd. Ez 250 milliárd forint. A magyar költségvetés ma, ha jól tudom, 5000 milliárd forint között mozog a teljes egész éves magyar költségvetés, ez pontosan az 1/20 ennek. Ez nagyon-nagyon sok pénz. Ez nagyon sok pénz, igen. És hát, én gondolom egyébként az, hogy a hír nem arról szól, hogy mennyit kapnak, tehát hogy ennyit kapnak is az informatika, hanem ennyi kellene, tehát ugye ez nem ugyanaz a kettő sajnos. Hát nyilván, hát nem erre gondoltunk, de hallottuk a hírt. Ez kicsit így illuszórikus is. Hát erről van szó. Zoli, neked a te híred mi? Hogy 2005-re minden iskolában rendelkezésre kell állnia a digitális tankönyveknek és digitális oktatási rendszereknek. Ennek te külön örülsz, mert egy pedagógus. Igen, igen, igen, és ez az én szívem csücske. Egy pályázatot fognak kiírni, egy pályázat kiírását tervezik az Oktatási Minisztériumban, és tulajdonképpen azt szeretnék elérni, hogy amit már régóta szerintem az informatikus szakemberek nyilván szeretnének, akiket egy kicsit is érdekel az iskola, hogy ne az a rendszer legyen, ami most van, hogy vannak szép számítógépes laboratóriumok, jól működnek, vagy működhetnek, de egyszer elavul. Hát nem, most nem akarok rossz májú lenni, biztos használják is, de és a tantermek meg az épület másik részében vannak, ahol nincsen számítógép. Meg nem is épül be az oktatásba az informatika. Ha leviszik a gyerekeket a laboratórium, a számítógépes laborba, meg ott időt kell kérni rá, meg a fene tudja, hogy a tanár ki tudja dolgozni a tananyagot, vagy nem. Ezt próbálja ez a pályázat megelőzni, hogy legyenek olyan tananyagok, mint a óravázlatok, amelyek az informatikát, az internetet, stb. Tartalmazzák a felhasználási lehetőségét, akár több tantárgyon keresztül is átívelve. Meg az ugye, hogy egy csomó más informatikától független tantárban is eszközként használható. Hát hogyne, tehát hogy az informatika ne egy külön tantárgyként legyen csak tanítandó az iskolában, hanem része lehessen az összes többi magyarnak, biológiának, történelemnek, bárminek. Annak idején ezért találták ki a Sulinet hálózatot. Pontosan erről van szó, tehát tulajdonképpen egy kicsit ennek a hálózatnak a tartalmi fejlesztése úgy látszik most megint. Érdekes, mindig a választási, bocsánat, nem akarok politizálni, és nem is azért mondom, de mindig a választási kampányok lezárulása előtt, után, környékén kerül az elő, hogy hú, de jó, van nekünk Sulinetünk, és akkor most kell egy kicsit a tartalmi oldalára is időt fordítani. Nagyon szeretném, hogyha ez nem csak egy ilyen néhány hónapos fellángulás. És a választás után meg inkább a hálózatra és a hardware-re tevődik a hangsúly. Így van, az egyik köthető az iparhoz, meg a üzlethez, a másik fele meg mondjuk a választókhoz, a felhasználókhoz. Ez népszerű gondolat. És így helyeződnek a hangsúlyok. Na, másnak van még híre a hírsziporkában? Vagy akkor menjünk tovább, mert hogy még jött van, miről azért beszélni. Hírünk az Intel-től. Azt mondtuk az előbb, hogy tudomásunk szerint 5000 milliárd forint Magyarország éves költségvetése közben azt az információt kaptuk, hogy ez már megközelíti a 10000 milliárd forint. Gyorsan növekszik itt 5 perc alatt. Hát igen. De akkor is reméljük, óriási. Nem ilyen az infláció Magyarországon. Ez akkor is óriási összeg visszatérve a hírre, az 1 milliárd dollár évente. Szóval azt a hírt kaptam én már a múlt héten, hogy elkezdődött az Intel minden évben megrendezésre kerülő fejlesztői konferencia, fórum, jól mondom, ez Global Intel fórum. Fejlesztői konferencia, minden évben több helyen, több témában többször megrendezésre kerül. Ahol mindenféle szakmai témák előkerülnek, gondolom, hogy a processzorfejlesztéstől az alaplapok kifejlesztésén át mindenféle szakmai rejtelmekig, de én most itt a modem idők számára egy olyan vonatkozását emeltem ki, amit nyilvánvalóan az Intel munkatársai is úgy gondolták, hogy a modem idők számára érdekes lesz, mégpedig az, hogy hát a digitális otthonnal kapcsolatban egy érdekes víziót, egy jövőképet, de már egy csomó konkrétumot is tartalmazó képet vázolt fel az Intel. Igen, egy olyan jövőképet, ami tulajdonképpen kicsit talán az említett oktatáshoz, digitális tankönyvhöz is kapcsolható funkcionálisan. Mire is gondolok? Eddig is volt nagyon sok háztartásban PC, meg nagyon sok háztartásban TV, videóberendezés, stb. Általában az egyik szobában volt a PC, és a másik szobában, tipikusan a nappaliban, ahol körbe lehetett ülni, ott volt a tévé, meg mindenféle ilyen szerkezetek. Aztán, hogyha esetleg DVD filmet le akartak játszani a tévén, akkor megfogta az ember a PC-t, és átcuccolta, bedughatta a tévébe, vagy pedig megnézhette a kisebb monitoron. Ha fel akart venni egy régi magnó kazettáról digitálisan, akkor az megint elég bonyolult volt, drótozni kellett, cipelni kellett. Egyszerűen más funkcionális helyen voltak a számítógépes eszközök, és más funkcionális helyen a szórakoztató eszközök. Ugyan össze lehetett őket kábelezni, de nem volt olyan egyszerű. Most erre jött egy olyan kezdeményezés, amit Extended Wireless PC-nek, tehát kibővített drót nélküli PC-nek hívunk, ami egy olyan kezdeményezés, hogy legyen egy kis dobozka, amely valamilyen módon már meglévő drót nélküli eszközökön keresztül, tehát 802.11b-nek hívják azt a szabványt, amivel ez 2,5 GHz-en kommunikál a PC-vel. Csak zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy anyukám például nagyon fog örülni ennek, hogy vezeték nélküli. Annyira gyűlöli ezeket a kábeleket, amik a számítógépek nem lehet tőlük rendesen takarítani. Így van. Azt még meg is tegyem hozzá, hogy képzeld el, egyszer a kutyám megrágta ezeket a kábeleket. Szegény. Mert nem a 220-án is. Életem nekem tetszik. Na, tehát akkor van egy ilyen, az ötlet az, hogy legyen egy ilyen kis doboz, amely valamilyen vezeték nélküli módon össze van kötve a PC-vel. Ezt a doboz a klasszikus audio S-videó kábeleken keresztül összedugom a másik szobában az audio berendezéssel, és akkor van egy távszabályzóm, amivel az egészet tudom kezelni, tehát a PC-ről le tudok játszani filmet, vagy fel tudok venni visszafele. Csak le ne fagyjon menet közben. Vagy mindenféle egyéb ilyen dolgokat tudok művelni. Ez most úgy áll, hogy erre megvan a processzor, ez a Intel fejlesztésű alkalmazás processzor, a 210-es X-scale architektúrájú processzor, megvan egy rendszerterv, amely biztosítja a különböző ilyen videó-audio fájlok mozgatását, és úgy látjuk, hogy 2003 közepére, végére ebből különböző gyártók által termék is lehet. Vagyis majd. Már egy év múlva. Vagyis már egy év múlva. Akkor amit te most elmondtál, az voltak éppen egy számítógép, vagy egy olyan otthoni szórakoztató berendezés, aminek egy részét irányítja egy számítógépszerű rendszer, ami igazából azért mégsem számítógép. Nem ebben a PC értelmében. Ez egy jó kérdés volt. Ez egy kifejlesztése, kiterjedése annak az úgynevezett kibővített PC ötletnek, ami már eddig is volt, vagy volt PC, rá lehetett dugni kamerát, fényképezőgépet, mindenféle egyéb eszközt. Ezzel a plusz eszközzel, amit a PC-ével együtt mondjuk megvásárol az ember, nem csak az ilyen digitális eszközöket, hanem az egyébként meglévő analóg eszközöket is ugyanúgy hozzá lehet kapcsolni. Tehát a középpontban a PC marad, hiszen nyilván adattárolást, feldolgozást, videóeditálást a PC-n fogjuk majd elvégezni. Viszont ezzel a kis eszköz segítségével, drót nélkül, mondjuk hát nem mérges kutya nem rágja meg, nagyon jó ötlet, és drót nélkül el lehet vezérelgetni ezt az egész digitális otthon. Központban a PC, PC körül ennek a kis ötletnek, doboznak a segítségével minden egyéb. Na most ez az előbbi kis szurkálódónak induló kérdés, hogy ne is fagyjon le ez a gép. Természetesen van azért egy olyan vonatkozása, hogy azért ha egy rendszer minél kompaktabb és minél kevesebb dolgot, minél kevesebb gombot lehet megnyomni rajta, akkor kevésbé lehet elrontani. Kevésbé könnyen lehet lefagyasztani. Ez ebbe az irányba megy, tehát egy ilyen nagyon egyszerű szerkezet irányába, vagy inkább megy a PC-nek a sokoldalúsága felé? Ez egy egyszerű szerkezet irányába megy. Az ötlet az, hogy egy nem bonyolultabb távszabályzóval, mint ami egy mai, hát azért nem egyik elég bonyolult, de egy átlagos bonyolultságú videó, TV távszabályzó segítségével ezt lehessen kezelni. De ugyanakkor persze megmarad a lehetőség a hozzáértőnek, hogy leül a PC elé, és az éppen imént felvett videó hanganyagot szépen összeeditálja, megszerkeszti, és mindenféle érdekes dolgokat csinál belőle. Például lehetne akár telefonnak is használni egy ilyen berendezést? Miért ne lehetne, hiszen manapság is lehet az interneten telefonálni. Köszönöm szépen. Mert hát akkor lehetne ezt a berendezést a voicemailek, a hangos levelek fogadására is használni. Uh-huh. Ugye Zoltán, kedves Bódi Zoltán netnyelvészünk, aki most egy olyan kifejezést hozott magával, ami még nem kifejezés az informatikában, hanem szerintünk akár lesz, vagy lehet. Igen, ahogy ugye a mostani hírünket olvastam, meg itt hallgattam, az a voicemailről, vagyis a meghangosított elektronikus levélről szólt az a hír, talán emlékeznek, még rá pár perccel ezelőtt beszéltünk róla, rögtön eszembe jutott, hogy hoppá, ez pontosan abba a kifejezés kategóriába tartozik, ahová az e-mail is, az elektronikus levél, az electronic mail, ugye, ez a voice mail, és az e-mail formájára én, nekem van rá egy lyukas 20 filléresem, hogy nem sokára el fog terjedni a v-mail is, a v kötőjel mail, mint a voice mailnek a kifejezése. Nem csak azért, mert úgy rövidített hasonló módon, hanem még a hangzása is. Hangzása is hasonló, bizony, az írásképe is hasonló, és hát már az informatikában bejáratódott ez az i, tehát az e kötőjel, és utána bármilyen utótag. Kérdés, hogy maga a rendszer elterjed-e? Hát persze, nyilván ettől függ az egész. Persze. Ugye a nyelv használat az mindig attól függ, hogy a mögötte lévő tartalom az ugye használatban van-e. Na és hát persze mi van akkor, hogyha a voicemail után majd jön a videomail, aminek ugyanúgy V betű lehetne a rövidítés, és az is lehetne V-mail. Hát ki tudja, hogy videómailnek fogja ki azt hívni. Meglátjuk. Hát erre azért majd várunk ötleteket. Egyébként ez a V-mail egyébként magyarul nagyon egyszerű, ez hangposta. Hangposta, és ezt szokták is mondani. Igen, csak másra értjük. Mondja. A hangposta fiók, ami ugye mindenkinek a mobiltelefonja. Vagyis üzenetrögzítő. Nagyon megy az időnk, úgyhogy odafordulok Chatmanhez. Én azt mondom, hogy inkább mustrázzunk, és majd jövő héten elmondom. Vagy elmondod a PC-tippet? Uh-huh. Akkor annyit legalább mondjál, hogy a cseten mi zajlik. És a cseten pont egyébként a PC-tippet beszéltük meg, tehát elmeséltem nekik, nagyon kíváncsiak voltak rá. Egy elég súlyos biztonságérést találtak a Windows XP-ben, erről volna szó, és ami az SP1-ben van, tehát az első javítócsomagban van kijavítva. És megadtad a pontos választ, hogy mi történik? Elmeséltem nekik, igen, és majd a pontosat fölrakom a fórumra. Na, ez azért nagyon jó, mert akkor ezentúl szerintem megcsináljuk azt is, hogyha a PC-tipp túlságosan szakmai, akkor átvonul így a virtualitásba ez a rovatunk, és ott akik érdeklődnek, azok bejöhetnek és kérdezhetnek tőled, mint a PC-tipp rovatunk örököse, és akkor ott meg is kapja a választ, akit érdekel. Akit pedig nem annyira, az hallgatja továbbra is velünk itt a műsort. Eddig tartott ma a modemidők, akkor mindjárt el is búcsúzom. Előtte még gyorsan elmondom, hogy a Média Mustra szavazás az már zajlik, és egészen 30-áig tart a www.hullámvadász.hu/mustra oldalon. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a hungarynetworkgondoz.net.hu/modemidok a címünk. A felvételénk a PC World CD mellékletén MP3-ban, az Internet Kalausz CD mellékletén pedig Real Videóban és egyéb érdekességek is találhatók ott. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra! Kattints! Kattints rá! Kattints! Kattints! Kattints rá! Azt mondja meg mindenki nekem egy mondatba, hogy miért szereti a Modem Idők Online. Rosszat is lehet mondani? Rosszat is lehet mondani, hát legfeljebb kivágom, érted? Hát gáz a dizájn. Igen, de azért... Na. De olvashatók rajta a grófi kifanyalgói. És mit szóltok a kommunikációs lehetőségekhez? Milyen kommunikációs lehetőségekhez? Hát van például fórum, vendégkönyv. És vannak letöltések is. Igen, csak olyan formátum, amilyen média lejátszó nincs köz. Az archívumon megtalálhatók a régi műsorok. Na jó, mondjam már mindenki egy mondatot, ez már megvolt, akkor kinek mi tetszik még? És hogyha valakinek elege van az internetből, olvass el Gróf Miklós fanyalgóit. Igen, mindezt az interneten. Kattints, kattints, kattints ránk! Kattints, kattints, kattints ránk! Szavazz egy kattintással ránk! Modem Idők Online! Modem Idők Online! www.hullámvadász.hu Permustra! Kattints, kattints, kattints ránk!